So much to some girls, but in the long run, baby, it's love that really counts. Believe me, it's love that really counts. And baby, after loving you, I'm here to say that no one else. We waanden ons even de jaren 60 met de Shirelles en It's Love That Really Counts. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 18 mei. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond de tentoonstelling Into the Wild van Maurice Braspenning. Auteur Jan van der Mast en zijn nieuwste boek Delftse Helden. En stadsdichter van Schiedam, Jerle Laurens, brengt t-shirt met dichtregel. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je erbij bent. Everybody grinned, they used dream, but those who fell are sleeping now. They're sleeping now. Everybody climbed like ivy to the topmost branch. It was their chance. Everybody grasped till they were through. It's all they thought that they could do. So everybody fell. Everybody fell but you. Everybody fell. Everybody fell. Everybody fell. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Try, then we never lie. Face to face, I'll be with you when the world is lies and the music dies. 1984 was het jaar voor het duet van Barry Gibb en Olivia Newton-John. Je hoorde Face to Face. En daarvoor Sting en Everybody Laughed But You. Wij gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. In de tentoonstelling Into the Wild zie je de nieuwste werken van Maurice Braspenning. Het draait allemaal om dieren, een uitvloeisel van zijn hernieuwde belangstelling voor de natuur. Hij is bij Thera Cox. Fijn dat je er bent, Maurice. Hallo. Even opfrissen, je bent kunstschilder al heel lang. Waar zouden we je van kunnen kennen? Een van mijn projecten die ik gedaan heb in de Meelfabriek in Leiden, daar heb ik hele grote portretten gemaakt van Amerikaanse onafhankelijke regisseurs, zoals Clint Eastwood en Martin Scorsese. Oh. Dat waren zwarte muren. En had ik met krijt had ik daar opgetekend. In cirkels had ik dan een portret opgebouwd. En ja, de meeste mensen kennen me daarvan, geloof ik. En dan nu Into the Wild. Ja, ja. Ik moet meteen aan Freek Vonk denken, maar dan anders, denk ik. Vertel. Ik kijk wel naar Freek, hoor. ben veel met natuur bezig en ik schilder dieren. En Into the Wild, ik weet nog niet wat ik opgehangen, maar ik heb iets van 30, 40 schilderijen staan, kleintjes en grote. Dus ik moet daar een selectie in gaan maken. Maar wat er sowieso komt te hangen, dat is een blauwe aap. En dat is een schilderij die ik naar aanleiding van een reis naar Costa Rica heb gemaakt. En dus het worden eigenlijk allemaal dierportretten. Zwanen. Een blauwe aap. Een blauwe aap, ja. Verklaar je nader? Ik schilder dieren, maar ik probeer het altijd aan mijn hand te zetten en het net een andere invalshoek te geven. Dat als de toeschouwer kijkt, dat hij niet denkt van, hey, een aap. Maar dat er iets mee aan de hand is waarbij je moet denken van, hoezo is die blauw? Is het nacht? Of is die geverfd? Of wat is er mee aan de hand? Dat probeer ik een beetje op te roepen. Mooi. Ik heb even een blik op je site geworpen. Ik kreeg het idee dat de wolf jouw lievelingsdier was. Is. Nee hoor, maar daar zit ik wel een beetje in de laatste tijd. Weet je, ja, ik hou van honden. En ik heb een oude hond waar een beetje wolf in zit. En het heeft natuurlijk iets ruigs, iets moois, iets duisters. Ik vind wel een mooi dier. Je weet weinig van hem. Je kan hem bijna niet zien. Alhoewel die de laatste tijd wel eens opduikt hier en daar. Maar ik vind hem wel leuk om te schilderen. Ja. En hou je dan van dat er zekere dynamiek in zit? De wind door de manen of rennend of wat dan ook? Ik weet niet. Ik denk dat kijk, het is meer de structuur of zo. Hij heeft een hele ruige vacht. En als je schildert, dan probeer je ruimte op het tweedimensionale vlak te krijgen. En dan werk je met structuren om ruimte te creëren. Dus je zet eigenlijk lijnen tegenover elkaar om een nieuwe ruimte te suggereren. We hebben de wolf gehad, de aap gehad. Zijn er nog meer dieren die er voor jouw gevoel uitspringen? Ja, de zwaan de laatste tijd. De zwaan? De zwaan, ja. Ik woon in een oude pastorie en daar zit water omheen. En elk jaar komt er een zwanenstel langs. En het mooie van het zwanenstel is dat ze nooit aardig zijn. Dus als ik ze een stukje brood geef, dan pikken ze het echt uit mijn handen en pikken bijna mijn vingers mee. En ze worden er niet aardiger op. En dat vind ik wel mooi. En ik vind soms vind je een onderwerp ook fijn door de beweging die je moet maken. Die S, die als je hem schildert, dat voelt gewoon lekker. Dus dat. Ja, daarom dat is ook een reden om een onderwerp te kiezen. Dat je de beweging lekker vindt. Ja, want de blik van een zwaan, althans als je hem recht in de ogen kijkt, die is niet echt innemend, zal ik maar zeggen. Zo denk ik daar niet over. Dat weet ik niet. Vertel, maar, vertel. Nee, ik vind het wel. Ik vind het een tof beest. Ja. Aha. Sterk en mooi en ja, wit. En dan maak ik hem. Wat ik zei, ik ben de laatste tijd ook met groen bezig. En talo groen, dat is een soort blauwige groen, die doe ik door het wit heen. Dus ik maak hem niet wit, maar ik maak hem een beetje groenig. Dat is wat jij eigenlijk ook nog toevoegt. Een aparte kleur die je niet meteen met een zwaan zou associëren. Ja, ja. Bij die zwaan, ook als ik de omgeving wat donkerder maak, heb je wel gelijk het idee dat hij dan in het maanlicht zit of zo. Dat vind ik, dat maakt hem nog mysterieuzer eigenlijk. Nou, ik voel steeds meer aantrekkingskracht om jouw expositie te gaan bekijken. Waar gaat die expositie plaatsvinden? Waar? In Delft. Ruimte Remmelink. Galerie Ruimte Remmelink. En die is? In het centrum, vlak bij de markt, bij de Oude Kerk. Aha. En wanneer gaat die expositie open? 27 mei gaat die open. En tot en met 1 juli is jouw expositie te bewonderen. Nou, we kijken ernaar uit. Ik heb op de site je werk gezien. Ik vind het echt een aanrader. www.mauricebraspenning.nl. Dank je wel voor de aankondiging van je tentoonstelling Into the Wild, Maurice Braspenning. Ah, tu verras, tu verras. Tout recommencera, tu verras, tu verras. L'amour c'est fait pour ça, tu verras, tu verras. Je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur le bout de tes doigts. Tu verras, tu verras, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensias, des palmiers pleins les cieux, des hivers crépitants près du chat Angora. Et je m'endormirai, tu verras, tu verras. Le devoir accompli, couché tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde. Hop, tu verras, tout recommencera, tu verras, la vie c'est fait pour ça, tu verras, tu verras. Mon stylo emplumé de soleil, neigé sur le papier, l'archange du réveil. Je me réveillerai, tu verras, tout rayé de soleil à le joli forçat. Et j'irai réveiller le bonheur dans ses draps. Je crèverai son sommeil, tu verras, je crèverai le sommier, tu verras, en t'inventant l'amour dans le cœur de mes bras. Jusqu'au matin du monde. Hop, tu verras, tout recommencera, tu verras, le diable est fait pour ça, tu verras, je ferai le voyou, tu verras, je boirai comme un doux et qui vivra mourra, tu me ramasseras dans tes yeux de rosée, et je t'insulterai dans du verre brisé. Je serai fou furieux, tu verras, contre toi, contre tous, et surtout contre moi, la porte de mon cœur grondera, sautera, car la poudre et la foudre, c'est fait pour que les rats envahissent le monde. Ah, tu verras, tout recommencera, tu verras, Mozart est fait pour ça, tu verras, entendras. Tu verras notre enfant étoilé de sueur, s'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs, et revenir vers nous scintillant de vigueur. Tu verras mon ami dans les os de mes bras, craquer du fin bonheur de se sentir aidé. Tu me verras chérie allumer des clartés, et tu verras tous ceux qu'on croyait décédés reprendre souffle et vie dans la chair de ma voix, jusqu'à la fin des mondes. Ah, tu verras, tu verras. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Closing in, face up against the glass, I'm looking out. Is this my life? I'm wondering, it happened so fast, how do I turn this thing around? Is this the bed I chose to make? These greener pastures I'm thinking about. Wide open spaces far away. All I want is the wind. Face the fear, but not feel scared. Wild horses, I wanna be like you. Throwing caution to the wind, I'll run free too. Wish I could recklessly love like I'm longing to. I wanna run with the wild horses. Run with the wild horses, oh, yeah, yeah. I see the girl I wanna be, riding bareback, carefree along the shore. If only that someone was me, jumping headfirst, headlong without a thought. To act and damn the consequence, how I wish it could be that easy. But fear surrounds me like a fence, I wanna break free. All I want is the wind in my hair, to face the fear but not feel scared. Oh, wild horses, I wanna be like you, throwing caution to the wind, I'll run free too. Natasha Bedingfield hoorde je met Wild Horses. En daarvoor uit Frankrijk Claude Nougaro en Tu verras. Zometeen een nieuw boek, Delftse helden. Maar eerst de Sutherland Brothers en Arms of Mary. Turn. muziek uit de jaren 70, de Sutherland Brothers en Arms of Mary. Ons volgende onderwerp. Schrijver Jan van der Mast heeft een nieuw boek uit. Delftse Helden heet het. En hij is aan de telefoon bij Herman de Bruin. Jan, welkom. Ja, dankjewel. Ja, ik zeg maar even, wij kennen elkaar een beetje, dus ik zeg maar je en jij, dat vind je wel goed, hè? Ja, graag. Ja, ja, ja, ja, dat dacht ik wel. Wat zijn Delftse Helden? Ja, het zijn mensen die voor ons Delft Brilliant hebben gemaakt. En eigenlijk op wiens schouders we weer staan. Maar ja, dat vergeten we af en toe wel. Dat er gewoon al zoveel mensen voor ons zo goed bezig zijn geweest in ons eigen stadje. Mm-hmm. En dat, die wilde ik graag een keer eren. Ik kwam zulke mooie verhalen tegen. En ik dacht, wat een bijzondere mensen zijn dit. En oh, die ook. En oh, wat heeft die allemaal niet gedaan. En, ja. Ja, ja, want dan hebben we het niet over die beroemde mensen, Hugo de Groot, Van Leeuwenhoek en Vermeer, bijvoorbeeld, om maar een paar te noemen, maar het zijn weer andere Delftse helden uit een andere periode, hè? Ja, precies. Eigenlijk de tijd van de industriële revolutie, toen Delft echt wakker werd geschud door de komst van één echtpaar, Jacques en Agnete van Marken, die toen de gistfabriek begonnen en Calvé. Mm-hmm. Die begonnen in 1870 en dat waren echt ook netwerkmensen. Delft was eigenlijk een dorpje van 30.000 inwoners. En dus, ik heb nu begrepen, ze kenden gewoon ook iedereen. Het echtpaar is begraven op Jaffa, de begraafplaats in het zuiden van Delft. Mm-hmm. En eigenlijk ligt iedereen om hen heen die in die tijd ook belangrijk was. Dus ik heb daar een keer, 5 jaar geleden, een soort eerbetoon bij dat graf van Marken, heb hem herdacht. Met allemaal mensen van het museum van Marken en heb ik gedichten van hem voorgedragen. En toen ontdekten we eigenlijk dat er zoveel bekenden van dit echtpaar om hen heen ligt. Mm-hmm. En dat het allemaal hele interessante mensen waren. En toen zijn we eigenlijk, het eerste plan was, hebben we een wandeling opgezet over de begraafplaats, langs 32 van deze mensen. Ja. En dan kan je dus, en die is er nu nog, dan heel, heel hip met een QR-code. Dat zijn paaltjes met een QR-code. En dan kan je dus met je telefoon scannen. En dan dan zie je plaatjes van degene die daar ligt. Hoe die eruit zag in zijn leven. Ja, dan worden die mensen weer levendig eigenlijk. Ja, precies. Ja. En je hoort ook mijn stem vertellen over het leven deze mensen. Maar ze hadden dus een heel groot netwerk eigenlijk, om het met moderne taal te zeggen. Ja, dat was hun kracht. Ze hebben echt zoveel verbanden gelegd in de stad. Tussen wetenschappers, muzici en noem maar op. Dus, die Delftse helden, die worden allemaal geportretteerd in dat boek? Ja, allemaal biografietjes van ook iets over hun ouders, wat voor milieu ze vandaan komen. En wat ze in hun leven hebben gedaan en ook wat ze hebben nagelaten. De Delftse helden. En je zei even in een bijzin over het museum, het Van Marken Museum. Daar ben je al een aantal jaren mee bezig, als ik het goed begrepen heb. Ja. Hoe ver is het ermee? Want het is er nog steeds niet, hè? Ja, het is er wel, maar niet in een fysiek gebouw. Nee, dat niet. Dus ik heb het inderdaad ooit in een moment van opwelling, van enthousiasme geroepen dat er zo'n museum zou moeten komen. En dat is een initiatief dat door veel mensen is omarmd. En het is een stichting die met een bestuur en die ondernemen allerlei activiteiten. Dus er zijn echt heel veel dingen. Hè. De Van Marken vierde ooit zijn verjaardag groot. Dus dat doen wij nu ook. We hebben echt een Van Marken dag in het Agneta Park. De volgende is weer op 27 augustus, groot feest. Ja. En andere projecten, komt ook een boek uit namens het museum. Maar we hebben fysiek hebben we nog geen gebouw. Dus we zijn op zoek. Maar er is ook wel een landelijk comité met allemaal bekenden die dat steunt. Dus, er is heel veel draagvlak voor, maar het fysiek is er nog niks gevonden. Het boek is er wel, dat is mooi in ieder geval dat er is. Verkrijgbaar bij? Bij Jan van der Mast zelf. Ja. maar ook gewoon alle Delftse boekhandels. Oh, in de Delftse boekhandels. Ja. Een echt Delfts onderwerp dus. Al die Delftse helden met een Delftse Jan van der Mast die daar alles over kon vertellen. Als mensen dat willen hebben, moeten ze even een mail sturen of zo? Ja, Jan van der Mast @ apenstaartje teder2.nl. Ja, dan weten ze genoeg en dan kunnen ze bestellen. Maar bij de boekhandel is het ook verkrijgbaar. Het boek Delftse Helden. Jan van der Mast, hij sprak erover. Dank voor het gesprek, Jan. En veel succes met eventueel dat museum toch nog maar. Een lied voor hen die komen. En een lied voor wie er gaat. Een lied voor wie verdrietig is, wanhopig is of kwaad. Een lied voor alle mensen, zwart of wit, groot of klein. Voor de mensen die genezen of een paar verloren zijn. Een lied voor hen die wachten, ook al zijn ze het wachten moe. Voor die jongen die wil vluchten, maar geen idee heeft waar naartoe. Een lied voor alle mensen, arm of rijk, gezond of ziek. En misschien zelfs voor degenen die niet houden van muziek. En voor wie in God gelooft. Een lied voor wie verliefd is, net getrouwd of pas verloofd. Een lied voor alle mensen, hij die er was, zij die er is. Voor mezelf en voor degenen die ik elke dag nog mis. Een lied voor wie er lief heeft, een lied voor wie er haat. Wie zijn hart laat spreken, of juist nergens over praat. Voor degene die nooit berouw toont, maar het achteraf toch speet. En niet in de laatste plaats, voor wie ik nog vergeet. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. I can tell you're afraid to move any closer. You see, you've learned your lesson before, and you're sure won't risk your love anymore. Even though all of this may seem so familiar, he broke your heart, but you'll see it will be different for you and me. 'Cause that was never again. That was the last time you'll ever have to say goodbye. That was the last door you'll ever have to close and cry behind. The last the last time that you have to say goodbye. Let me try, I can make it more than a promise. Please don't let our love lose the feel There's nothing to hurt you here, 'cause that was then. Never again. That was the last time you'll ever have to say goodbye. That was the last door. That's the last time that you have to say goodbye. That was the walk away. That's the last time that you'll have to say goodbye. Oh, goodbye. Goodbye. That's the last time, baby. Ontelbare hits had hij in de jaren 80. Paul Young heeft een nieuw album uit, dat heet Behind the Lens. En je hoorde The Last Time. En daarvoor The Kick uit Nederland. En een lied voor iedereen eigenlijk. Zometeen, de stadsdichter van Schiedam heeft een t-shirt met een dichtregel. Maar eerst de Doobie Brothers. Thank you. locked in a room down in New Orleans, and the blood is flowing fast. Locked in a room down in New Orleans, and the blood is flowing fast. And she is hardly your girl, they say. My heart, it is pounding, my ears, they ring. The spell has been cast down in New Orleans again. I just glide past this way again. I just glide past this way again. I just glide past this way. I just glide past this way again. The Doobie Brothers, ze zongen over Toulouse Street in New Orleans. Ons volgende onderwerp. Een primeur voor de stadsdichter van Schiedam, Jerle Laurens. Hij heeft zijn dichtregel met opgestroopte mouwen, niet piepen, maar sjouwen op een t-shirt gezet. Tera Cox praat met hem. Jerle, welkom hier. Dankjewel. Je bent stadsdichter. Even in een notendop, wat schrijf je dan voor dingen? Vooral voor officiële gelegenheden in de stad. Bijvoorbeeld zoals de dodenherdenking. Ik heb afgelopen tijd ook dingen gedaan tijdens bijvoorbeeld de nieuwjaarsreceptie. Dus het zijn vooral officiële gelegenheden. Maar ik word ook heel vaak benaderd door mensen in de stad, zoals musea en dergelijke, om daar ook iets voor te schrijven. Ja. Ja, nou kennen we gedichten vooral van dichtbundels. Tegenwoordig zie je ze ook op gebouwen, op schilderijen zelfs. Maar nou kom jij met een t-shirt. Ja, klopt. Vertel. Ja, ja, nou, een van mijn doelstellingen voor mijn stadsdichterschap was om Schiedam eens weer trots te maken op hun stad, voor zover ze dat nog niet waren. En toen dacht ik, op welke manier kan ik dat nou het beste doen? Nou, in de vorm waar ik het meest in thuis ben, en dat is dus de poëzie. En ik heb gekeken naar, kunnen we daar een mooie video van maken? Komt het trouwens wel aan via Schiedam Partners en Esdam. Maar ik had ook zoiets van, misschien is het ook leuk om het uit te kunnen dragen, letterlijk en figuurlijk. En toen kwam ik op een t-shirt uit. Vertel. Ja, het is met opgestroopte mouwen, niet piepen, maar sjouwen. Nou, prachtig. Ja. Het is eigenlijk de mooiere versie van niet lullen, maar poetsen, zal ik maar zeggen. Toch? Ja, op zijn Schiedams vooral. Ja, ja. Dat vond ik belangrijk. Ja. Dat het echt een Schiedamse dichtregel is. Ja, precies. Want waarom vind jij dat typisch Schiedams? Nou, het zit hem vooral in de arbeidersmentaliteit. Als je naar de geschiedenis kijkt, dan zie je dat we eigenlijk heel veel hebben doorstaan, ook als stad. Vanuit de Genevengeschiedenis met alle branderijen. Daar wordt nu heel veel over gesproken, over dat de identiteit is van de stad. Er hebben ook heel veel vervelende dingen zijn daarin gebeurd. Het stoken van Genever, dat was nou niet altijd een hele fijne plek om daardoor in de stad te verblijven. Omdat er overal zwart roet. En dat was heel slecht voor de mensen in hun gezondheid. Dus ja, er zijn ook heel veel mensen aan overleden. Zwart Nazareth, hè? Zwart Nazareth, ja. Daar komt het vandaan. Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja, dus dat en tegelijkertijd ook veel mensen die in de haven hebben gewerkt. Bij de glasfabriek hebben gewerkt. Dus er zijn heel veel arbeiders in deze stad. Ook arbeidsmigranten vanuit de geschiedenis. Dus wat mij heel erg opviel was dat die arbeidersmentaliteit, dat zie je nu nog steeds terug. Ook als het even minder gaat, dan zie je ondernemers, bewoners, vrijwilligers die de schouders eronder zetten en er iets van proberen te maken. En dat is voor mij wel heel typerend voor Schiedam. Is dat een terugkerend thema in jouw gedichten, de mentaliteit in Schiedam? Of heb je ook andere thema's die naar voren komen? Ja, de mentaliteit komt heel erg naar voren. De diversiteit komt heel erg naar voren als het gaat om de mensen. En ja, Jeneverstad, ja, dat moet er natuurlijk wel in terugkomen. Dus de gebouwen, de molens, de havens, dat soort zaken. Dat komt er eigenlijk altijd wel op een of andere manier in terug. Nou zie ik jou in een prachtige donkerblauw shirt met die tekst in het wit. Ik had zelf fuchsia roze in gedachten, ja. Maar vertel. wat voor soort kleuren zijn er nu verkrijgbaar? Juist, hij is nu in twee kleuren verkrijgbaar. Ik heb nu inderdaad de blauwe aan, maar hij is ook in het wit verkrijgbaar met zwarte letters erop. En er staat een heel mooi logo op van Schiedam, van Schiedam Collectie. Prachtig. Ja, daar is een hele collectie van allerlei Schiedamse merchandise, goederen zijn te verkrijgen. En hij is ook in samenwerking gemaakt met Schiedam Collectie van op de Hoogstraat. Ja. Waar kunnen we ze nu al kopen? Zeker, ze liggen in de winkel bij Stripes Jeans Store op de Hoogstraat in Schiedam. Ja. En ook via hun webshop te verkrijgen. Dus je kunt ze ook bestellen. En dat is nu deze twee kleuren. Wanneer kan ik mijn fuchsia roze... Als er heel veel verzoeken zijn voor fuchsia roze, dan gaan we daar zeker over nadenken. Nee, ja. Maar komen er andere kleuren nog? Of is dit voorlopig even voorlopig kijken hoe het loopt? Voorlopig is het zo. We hebben hem nog geen week geleden is het uitgebracht. En het is even afwachten hoe het gaat. En welke kleuren er nog meer komen, dat hangt een beetje af van de vraag ook. Wat verwacht je ervan? Denk je dat er veel vraag naar is? Ik hoop het. Ik hoop echt dat het een soort symbool wordt voor trots zijn op Schiedam. Het is een soort hulde aan de stad. Ja. Dat komt wel altijd terug in mijn gedichten. Maar nu dacht ik, als het nou op deze manier kan, zou ik het heel mooi vinden als er bij gelegenheden allerlei mensen met dit t-shirt rondlopen. Dus, ook gewoon als je een pak draagt, misschien dan ja, juist. Kan ook nog. Ik heb hem zelf een keer aangehad met een net jasje eroverheen en dat gaat prima. Ja. En toch even de Nederlandse vraag. Wat moeten we neerleggen voor zo'n shirt? €25 kost die. Okay. Ja, €25. En dat is soortgelijk met wat ze nog meer in de winkel hebben aan t-shirts. Ja. Hij staat je geweldig. Ja. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Gerald van... Nee, ik zeg het fout. Gerald Laurens, stadsdichter van Schiedam. En inmiddels met een t-shirt met die prachtige dichtregel... met opgestroopte mouwen, niet piepen, maar sjouwen. Dank je wel. Just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising, let's go. But now it's getting late. 'cause I'm still in love with you. I wanna see you dance again, because I'm still in love with you. On this harvest Dit is De Late Avond. Baby, Can I Hold You? Je hoorde Tracy Chapman. En daarvoor Neil Young en Harvest Moon uit 1992. En dat was De Late Avond van donderdag 18 mei. Morgen is er een nieuwe Late Avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Randy Newman heeft het laatste woord. Fijne nacht. Something in your eyes makes me wanna lose myself. Makes me wanna lose myself in your arms. Something in your voice makes my heart beat fast. Hope this feeling lasts the rest of my life. If you knew felt for so long. If you knew how I wanted someone to come along and change my world the way you've done. Feels like home to me. Feels like home. Feels like home. Feels like home to me. Feels like I'm on the way back where I belong. The window breaks down long dark street. The siren waves in the night. That's all right, 'cause I have you here with me, and I can almost see through the dark there's a light. If you knew how much this moment means to me, and how long I've waited for your touch. If you knew how happy like home. Feels like home to me. Feels like I'm all the way back where I come from. Feels like home.